Szóba vesszük Kanada különlegességeit, vajon eszünkbe jut-e extrém időjárása? Márpedig Kanada a természet tombolásának kedvelt játszótere. Tornádók, hurrikánok, jégesők és pusztító tüzek veszik birtokukba kedvenc játékszereiket, a hatalmas hajókat, az óriási olajfúró tornyokat, a kiterjedt erdőket és a gigantikus városokat. De vajon föléjük kerekedhetünk-e valamiképp? Ítéletidő. Szeptember 14-én és a rákövetkező csütörtökön a Spektrum műsorán.